złote więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 marca, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już 10 ofiar rosyjskiego ostrzału bloku w Zaporożu. Prezydent Ukrainy zapowiada ściganie zbrodniarzy wojennych. Strażak ranny w akcji gaśniczej w Bytomiu. Kilkaset tysięcy uprawnionych wciąż nie skorzystało z bonu turystycznego. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału budynku mieszkalnego w Zaporożu sprzed 3 dni. Pod gruzami odnaleziono kolejne 3 ciała. Wśród zabitych jest jedno dziecko. Ocalało 11 osób, w tym ciężarna kobieta. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że ukraińskie władze i służby robią wszystko, by rosyjscy sprawcy zbrodni wojennych zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Nawiązał do lwowskiej konferencji Zjednoczeni dla Sprawiedliwości, podczas której omawiano sposoby na doprowadzenie przed oblicze wymiaru sprawiedliwości rosyjskich zbrodniarzy. Jeżeli mówimy o kwestii rosyjskiej odpowiedzialności, to sprawiedliwość zostanie przywrócona. Zbieramy jak największe wsparcie dla idei powołania Trybunału do spraw rosyjskiej agresji oraz dla projektu naszej rezolucji dotyczącej ochrony prawa międzynarodowego, która będzie poddana pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas lwowskiej konferencji Polskę reprezentował minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podkreślał, że odnalezienie i ukaranie winnych zbrodni popełnianych przez Rosję na Ukrainie jest naszą wspólną misją. Kilka godzin trwała walka strażaków z pożarem mieszkania w Bytomiu. Ogień pojawił się w lokalu na 3 piętrze. Zawaliła się część dachu. W trakcie działań ucierpiał strażak. Z poparzeniami szyi i rąk trafił do szpitala. Nieznana jest jeszcze przyczyna pojawienia się ognia. Minister Edukacji przekazał, że trwają prace nad uprawnieniem dla nauczycieli do wcześniejszych emerytur. Konsultacje prowadzone są ze związkami zawodowymi, nauczycielami, środowiskami nauczycielskimi i ekspertami. Przemysław Czarnek podkreślił w TVP Info, że uprawnienie jest konieczne, ponieważ w szkołach będzie coraz mniej uczniów. Zwłaszcza w szkołach średnich. Szacujemy, że łącznie z uczniami ukraińskimi nawet 500 000 dzieci mniej będzie w tych szkołach w perspektywie następnych 5 lat. To się musi odbić również na zatrudnieniu nauczycieli. Trzeba będzie znaleźć na to rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe przywracanie tego uprawnienia nauczycielskiego, myślę od początku 2024 roku, od 1 września, ale chciałbym, żeby to było jasne już w tym półroczu, dlatego intensywne prace nad tym przywróceniem tego uprawnienia. Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść nauczyciele, którzy pracę rozpoczęli najpóźniej w 96 roku. Warunkiem będzie 30-letni staż, w tym 20 lat w oświacie. Około 600 tysięcy uprawnionych nie wykorzystało jeszcze bonu turystycznego. Opiewa na 500 zł i przysługuje wszystkim dzieciom, które korzystają ze świadczenia 500+. Kwota bonu dla dzieci z niepełnosprawnościami jest dwukrotnie wyższa. Bon można wykorzystać do końca miesiąca. Ważne, by do 30 marca aktywować i zarezerwować usługę, a sam wyjazd może odbyć się później. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy przypomina, na co można przeznaczyć pieniądze. Bon turystyczny przede wszystkim wykorzystujemy na dokonanie płatności w obiektach usług noclegowych, natomiast tak zwane usługi towarzyszące w turystyce, takie jak stacje narciarskie, akwaparki, parki rozrywki lub inne usługi turystyczne związane z turystyką oferowane przez biura podróży, mogą być także opłacane z bonu turystycznego. Z 6 milionów uprawnionych z bonu turystycznego skorzystało 90%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy do Stambułu, gdzie trwa sesja poranna halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Sprinterzy Jakub Lempach i Dominik Kopeć wyszli z eliminacji i pobiegną w półfinale na 60 metrów przez płotki. Piotr Lisek pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,65 cm, ale w pierwszej próbie strącił 5,75. Cały czas jest szansa na finał. Wczoraj w Stambule 2 polskie medale. Adrianna Sułek w pięcioboju i Ewa Swoboda na 60 metrów zajęły drugie miejsca. Trzeci w Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich był Dawid Kubacki. Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch. W dziesiątce jeszcze Piotr Żyła i jest to dobry omen przed dzisiejszą drużynówką w Planicy. Skład naszej reprezentacji uzupełni Aleksander Zniszczoł, który był wczoraj 23. Nie tylko w skokach narciarskich jesteśmy potęgą, ale i w snowboardzie. A dziś wielka atrakcja. Mistrz świata Oskar Kwiatkowski i brązowa medalistka Czempionatu Globu Aleksandra Król pojawią się na zakopiańskim Stoku Suche, gdzie odbędą się zawody Pucharu Europy. Na miejscu jest Kuba Niziński. To będzie wyjątkowy moment dla fanów snowboardu białego szaleństwa w Polsce, a to dlatego, że Puchar Europy do naszego kraju powraca po 18 latach. W 2005 roku rywalizacja odbyła się w Szczyrku. Teraz stacja Suche Ski będzie gościć najlepszych zawodników Europy, ale nie tylko Europy, bo także pojawiają się ci, którzy są najlepsi w Pucharze Świata. Oczywiście z naszymi zawodnikami na czele. Wystartuje Aleksandra Król, czyli brązowa medalistka co dopiero zakończonych Mistrzostw Świata, a także Oskar Kwiatkowski, czyli nasz mistrz świata. Rywalizacja w slalomie gigancie równoległym dzisiaj rozpocznie się już o 9.30. Finały zaplanowane są na 12.30, ale rywalizację snowboardzistów będzie można zobaczyć także jutro. Z Podhala dla Trójki Kuba Niziński. Dziękuję, Kuba. Sport w Trójce wróci po godzinie 17.00. Wcześniej od 15.00 spotkanie z Czesławem Langiem w audycji Login Aktywni. Do usłyszenia. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północnym zachodzie oraz w centrum. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na Podkarpaciu i na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 6 minut po godzinie 9. Teraz, proszę Państwa, przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dziś śniadanie w Trójce w nowej odsłonie i mamy więcej gości. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I Maciej Gdula, klub Lewicy. Dzień dobry. Jeszcze raz witam wszystkich panów i witam państwa. Przypomnę, można nas słuchać oczywiście, ale także oglądać w mediach społecznościowych, a także, uwaga, nowość w TVP3. Proszę panów, proszę państwa. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Białorusin Alaś Bialacki, został wczoraj skazany na 10 lat ciężkiej kolonii karnej przez sąd w Mińsku. Jego współpracownicy z Centrum Praw Człowieka Wiosna zostali skazani na 7 i 9 lat. Czy demokratyczny świat może coś w tej sprawie zrobić, oprócz wyrażenia oburzenia i ubolewania? Pan profesor Zybertowicz. Myślę, że może zrobić niewiele, bo demokratyczny świat nie ma przemyślanej polityki wobec państw naprawdę autorytarnych. Demokratyczny świat, który potrafi w jednym szeregu wymieniać Węgry, Polskę i Białoruś jako przykłady państw autorytarnych, utracił zdolność odróżniania dobra od zła i prawdy od fałszu. I obawiam się... No dobrze, ale gdyby rozróżnił. Proszę zwrócić uwagę. Demokratyczny świat w większości jest zjednoczony przeciwko Rosji w obliczu tej wojny, co pokazują głosowania w ONZ-cie. Ogromna większość państw głosowała przeciwko Rosji, ale koalicja, która faktycznie wspiera Ukrainę, liczy nie więcej niż 50 kilka państw. A jak podał portal Politico miesiąc temu, większość niemieckich firm do dzisiaj nie wycofała się z Rosji. I to pokazuje rzeczywiste standardy moralne demokratycznego świata. No dobrze, ale gdyby demokratyczny świat miał wyższe standardy, to co by było skuteczne? Sankcje takie jak w stosunku do Rosji, tego samego typu? Przecież ten wyrok to nie jest pierwszy sygnał co do natury systemu władzy na Białorusi. Najpierw powinniśmy sobie powiedzieć, że paradoksalnie coś, co jest tragiczne dla pana Bialeckiego, jest sygnałem obaw Łukaszenki przed nastrojami społecznymi. Prawdopodobnie gdyby on nie miał sygnałów, że narastają niekorzystne dla niego nastroje, to taki wyrok nie zostałby wydany. Co można zrobić? Robić to, co środowiska demokratycznego Zachodu robiły, gdy w Polsce była opozycja antykomunistyczna. Wspierać na różnych poziomach. Marek Sawicki. No to przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to swego rodzaju także odwet za działalność opozycji białoruskiej, która zniszczyła ten rosyjski samolot zwiadowczy na lotnisku w Mińsku. Ale zresztą pamiętamy, że Aleś Bielaski był aresztowany, był więziony przez 4 lata, bodajże w latach 11-14, więc nie jest to nic nowego wobec opozycji i wobec także mniejszości polskiej na Białorusi. Mnie się wydaje, że to, co myśmy mogli lepiej i więcej zrobić, to lata 90., kiedy i Białoruś, i Ukraina ogłosiła niepodległość. Polska bardzo szybko starała się o wejście do Unii, do NATO, poszła własną drogą, natomiast gdybyśmy może bardziej zaangażowali się i dyplomatycznie, i także na zasadzie sąsiedzkiej w ciąganiu Białorusi i Ukrainy w te strefy wpływów Unii Europejskiej, NATO, to być może 2-3 lata później my byśmy wstąpili do Unii Europejskiej, ale wtedy mielibyśmy Białoruś i Ukrainę już wyrwano definitywnie z rąk Rosji. Dzisiaj można tylko protestować, dzisiaj można tylko się oburzać. Trzeba zrobić wszystko, żeby Białoruś ostatecznie została wchłonięta przez Rosję i doprowadzić do wolnych wyborów na Białorusi. Radosław Ogiel, czy według pana Białoruś poprzez ten wyrok stawia kropkę nad i w sprawie swojej orientacji na przyszłość? Bo ostatnio mówiło się, że no, być może szuka zbliżenia z Zachodem w jakiś sposób, no ale to chyba już jest właśnie taka kropka nad i. Od dłuższego czasu wydaje się, że ten pociąg niestety odjechał, bo faktycznie Łukaszenka próbował jakoś lawirować. No dzisiaj pamiętajmy, że ma wojska rosyjskie, które mu udostępnia w sposób zupełnie dowolny teren Białorusi. Od dłuższego i infrastrukturę czasu swoją udostępnia, ale jawnie nie przystąpiła oficjalnie do wojny. No i to było... No to było takie zawieszenie. To prawda. Pytanie, czy Białoruś ma taką możliwość, bo te obawy, o których tu była mowa, z pewnością istnieją. No, tego by dowodziło już od dłuższego czasu zdecydowane zaostrzenie charakteru białoruskiego reżimu. Przecież wyrok dla Andrzeja Poczobuta też się wpisuje w ten ciąg zdarzeń. Opowiadają o tym białoruscy opozycjoniści, że te represje się bardzo nasiliły. Za oglądanie telewizji Bielsat można trafić do więzienia na kilka lat. W związku z czym widać, że ten punkt wrzenia tam jest może bliski osiągnięcia. Równocześnie, o czym wspomniał pan minister Sawicki, pojawiły się już te działania bezpośrednie. Przecież były wcześniej akcje sabotażowe na rosyjskie transporty przejeżdżające przez Białoruś. Teraz mieliśmy zniszczenie rosyjskiego samolotu zwiadowczego. Ja oczywiście nie twierdzę, że na Białorusi się coś zmieni w najbliższej przyszłości, ale w pewien sposób oczywiście wojna obronna Ukrainy jest przede wszystkim w sprawie Ukrainy, ale w pewien sposób to będzie również decydowało o tym, gdzie się finalnie znajdzie Białoruś. I ostatnie zdanie. Polska od prawie samego początku wojny domaga się i przekonuje, że sankcje, którymi obejmowana jest Rosja, powinny w takim samym stopniu dotyczyć Białorusi. Łukaszenko jest współsprawcą tych wszystkich zbrodni na Ukrainie. Minister Michał Woś, co można zrobić? Czy ja dodam jedną rzecz, że Łukaszenko oczywiście to jest symbol i to jest nazwisko, które wszyscy znamy, ale przecież w tej byłej Republice Sowieckiej rządzi cały układ związany z dawnym KGB. Ja bym nie stawiał chyba tak łatwo tezy, że te lata 90. byłyby tak łatwe do przeciągnięcia akurat ludzi bardzo mocno związanych, dużo mocniej niż nawet lata 90. w innych krajach bezpośrednio z decydentami z Moskwy. Natomiast my musimy wspierać przede wszystkim opozycję białoruską w Polsce, budować ten dom białoruski w Polsce i wszystkie nasze siły państwa polskiego powinny rzeczywiście być tym wsparciem, jakich Polacy też doświadczyli w czasach komunizmu ze strony innych narodów. Marcin Piwiński. No, myślę, że nie ma innej drogi, jak po prostu bardzo ostre sankcje na Białoruś. Białoruś jest pomocnikiem Putina. Tutaj nie ma co wartościować, czy też równoważyć, czy przystąpiła oficjalnie do wojny, czy nie przystąpiła oficjalnie do wojny. Jest w tym, jest państwem najeźdźcą, udostępnia swojego Paweł terytorium. Paweł Łatuszka mówi, że przystąpiła do wojny, że to nieprawda. Bo oczywiście, że przystąpiło, jeżeli ktoś udostępnia swoje terytorium na działania armii inwazyjnej, no to przystąpił do wojny, niezależnie jak na to byśmy patrzyli. Potrzeba konsekwencji, pewnie czasu, determinacji, bez żadnych takich światłocieni, bez opowiadania o tym, że Łukaszenko to jest ciepły człowiek, albo bez wykorzystywania sytuacji na Białorusi jako złota politycznego, tu odnosząc się do tego, co mówili ważni politycy obozu władzy. Albo nie słuchając Łukaszenki, który mówi, że chciałby, żeby w Polsce rządził Tusk. Ja panu nie przeszkadzałem. Myślę, że wszyscy w tej sprawie... Ale jeżeli pan mówi o czymś takim, Ta różnica między nami jest taka, że to wasz kolega mówił o Łukaszence jako o ciepłym człowieku. Ale to Łukaszenka mówi o Tusku jako człowieku, który powinien rządzić w Warszawie. Panowie, jeszcze raz, ale ja panów zagadam, jeżeli panowie będą mówili jednocześnie. Nie będzie z tego pożytku ani dla was, ani dla słuchaczy i widzów. Bo to po prostu jest mało kulturalne, jeżeli w każdy sposób zachowujemy najwyższą kulturę. Jeżeli pan, pan nie zachowuje najwyższej kultury, proszę pozwolić, żeby ja skończę, będzie miał pan zapewne możliwość. Więc jeszcze raz, bez żadnych światłocieni, twardo i zdecydowanie. Zło trzeba nazywać złem, nie wolno tego równoważyć, trzeba to mówić przez całe lata, do tego momentu, aż reżim Łukaszenki upadnie. Tyle. I panowie, nie wiem, z czym dyskutujecie, to jest... Jednym zdaniem, ja wyjaśnię. Oczywiste zdanie. Jednym zdaniem dosłownie. Jedno zdanie, króciutko. My nie korzystaliśmy z propagandy KGB-owskiej, propagandy rosyjskiej, wzmacniając przekazy, które pan użył. Natomiast też możemy mówić o tym, że Łukaszenka życzyłby sobie, i o tym mówi publicznie, żeby Tusk rządził w Polsce. Pan, co? I to pokazuje, jakie jest... Ja apeluję o to, żeby... Jedno zdanie. Nie wspierać rosyjskiej narracji w Polsce. To jest ta różnica, że ja odnoszę się do słów pańskiego kolegi. A pan cytuje Łukaszenkę. No, ma pan widać takie wzorce. Gratuluję. Jest to dość ciekawa sytuacja. Panowie, Białoruś potrzebuje pomocy. Opozycja białoruska, a wy sobie tutaj będziecie drzeć szaty. Jednak uważam, że jest bardzo mała partia pro-łukaszenkowska w Polsce i tak naprawdę moim zdaniem to nie jest jakiś główny spór. Ja mam troszkę zniuansowane zdanie, jeżeli chodzi o sankcje. Moim zdaniem jest tak, że powinniśmy orientować się na małe sukcesy, jeżeli idzie o Białoruś, to znaczy powinniśmy stawiać na to, że ona nie wchodzi do wojny na 100%, bo można mówić, że ona jest na wojnie i tak naprawdę wspiera Rosję. Oczywiście, że tak. Udostępnia infrastrukturę, udostępnia uzbrojenie i tak dalej, ale jednak nie ma żołnierzy białoruskich na Ukrainie. To jest coś. Moim zdaniem w naszym długofalowym interesie jest to, żeby Białoruś miała poczucie odrębności. Czy tam jest Łukaszenko, czy ktoś inny. I w tym kontekście powinniśmy nakładać sankcje. Zresztą trochę będę wyręczał Radosława Fogla teraz. Powiem, że rząd zaproponował sankcje na osoby uwikłane w ten proces. Znaczy, żeby obłożyć sankcjami te osoby, które wydawały wyrok tych prokuratorów i tak dalej. I to jest moim zdaniem dobry kierunek. No i oprócz tego jest oczywiście kwestia wspierania opozycji. Ja się obawiam takiej sytuacji. Nałożenie takich samych sankcji na Białoruś sprawi, że dla nich na przykład nie będzie już różnicy, czy wchodzą z wojskami, czy nie. Popieram ten punkt widzenia, który idzie zgodnie z duchem analizy ministra Sawickiego. Jedno zdanie. To oba są systemy autorytarne, ale w interesie strategicznym Polski i wolnego świata jest stworzenie nawet temu reżimowi Łukaszenki pola manewru, tak. Że gdyby znalazł okazję odpięcia się od Putina, to trzeba mu to pole manewru zostawić. Po jednym zdaniu, panowie, Marek Sawicki i Radosław Fogiel, kończymy temat. Z kilku moich pobytów na Białorusi i rozmowy ze społeczeństwem, z ludźmi, ludzie nie są antypolscy. Ludzie generalnie są bliżej Polski i tutaj Europy i Zachodu niż bliżej Putina. Natomiast władza, którą wykreował Łukaszenka, wspierana przez Moskwę, rzeczywiście ten cały naród gnębi. Dlatego tu się zgadzam, że trzeba znaleźć taki środek i taki sposób działania, żeby nie zniechęcić Białorusinów, ale jednocześnie dokończyć ten reżim Łukaszenki. I Radosław Fogiel, tylko proszę, nic jątrzącego, bo nie skończymy tego tematu. Nic jątrzącego, pani redaktor. To oczywiście jest pytanie, czy za... Mówiąc w skrócie Łukaszenki, jesteśmy w stanie Białoruś w jakiś sposób wyabstrahować od ruskiego miru, to jedna sprawa. A druga sprawa, mogę tylko wyrazić ubolewanie, że w kwestii, która wydaje się powinna polską klasę polityczną łączyć. No niestety pan poseł próbuje robić z tego wrzutki polityczne i to korzystając naprawdę z materiałów spreparowanych przez rosyjskie służby. Panie pośle, opamiętania trochę. Dobrze, dziękuję za tę część dyskusji. Kolejny temat. Do publicznej debaty powraca aborcja. No i tutaj są trzy sprawy. Propozycja referendum, to jest Koalicja Polska, właśnie PSL i Polska 2050. Po drugie, działania lewicy, jak się wydaje, skuteczne, by Polki mogły poddawać się aborcji za darmo w Finlandii. I po trzecie, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany obywatelski projekt przewidujący zakaz informowania o możliwości przerwania ciąży. I krótko, w której sprawie są panowie na tak, w której na nie i dlaczego? Pierwsze pytanie do Marka Sawickiego, bo państwo zgłaszają ten pomysł referendum, mając na uwadze, że wszelkie zmiany liberalizujące aborcję i tak by napotkały na opór prezydenta. Otóż wspólna lista spraw to jest 21 tematów, a nie tylko ten. Ten się rzeczywiście przebił. Nie rozmawiamy teraz o wspólnej liście spraw, I chcę zwrócić uwagę na to, że kwestia referendum miała być poprzedzona najpierw przywróceniem ustawowym kompromisu, który został wyrzucony w powietrze przez Trybunał Konstytucyjny. Więc jeśli nastąpi to przywrócenie kompromisu, a myślę, że tutaj w tej kwestii również można byłoby liczyć na życzliwość pana prezydenta i podpisanie tej ustawy, to następnym etapem, żeby po raz kolejny na 30 lat nie wracać do tego tematu, powinno być referendum. Referendum, które zdecyduje o tym, czy rzeczywiście zachowujemy kompromis, czy idziemy w stronę większej liberalizacji, czy pozostajemy w tym reżimie prawa zaostrzonego. Nie możemy się zgodzić na to, co proponuje Kaja Godek. Ja jako katolik też nie jestem za aborcją na życzenie, ale rozumiem, że też w Polsce mamy ogromną rzeszę społeczeństwa laickiego i innych wyznań. Mają prawo do reprezentowania swoich poglądów i w związku z tym dobrze byłoby, żeby ostatecznie w tej kwestii wypowiedzieli się w referendum. Wtedy mam nadzieję, że przynajmniej na 30-lecia politycy nie będą do tego tematu wracać i nie będą psuć tego kompromisu, który był. Zgniły, ale był, obowiązywał. Nawet w pewnym sensie Kościół na ten kompromis się godził. Andrzej Zybertowicz, czy rzeczywiście jest tak, czy może ja przesadziłam, że prezydent Andrzej Duda nie zgodziłby się na żadną formę liberalizacji dziś obowiązującego prawa? Przypomnijmy, że jest jego projekt już od końca bodaj października 2020 roku. Ten projekt jest dla prezydenta Andrzeja Dudy owocem trudnego kompromisu, bo z punktu widzenia jego poglądów etycznych jako osoby wierzącej ten projekt idzie za daleko, ale prezydent czuje się odpowiedzialny za całość zbiorowości, jaką jest polskie społeczeństwo i naród, i uważa, że przy tym podziale postaw tego typu kompromis jest niezbędny, bo prezydent poza wszystkim innym czuje się dziedzicem dorobku Lecha Kaczyńskiego, który uważał, że ten kompromis w konkretnej sytuacji historycznej dla polskiego społeczeństwa, ten kompromis bazujący na ustawie z 93 roku był rozwiązaniem zasadnym. Jasne, ale gdyby rzeczywiście wybory wygrała opozycja i próbowała powrócić do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na drodze nowelizacji ustawy. Gdyby nowelizacja sięgała za daleko... Nie, gdyby była taka jak... Gdyby ustawa miała taki sam kształt jak przed wyrokiem Trybunału. Myślę, że przecież to jest spekulacja, jak zachowałby się prezydent w tamtej sytuacji. No jak pan myśli, właśnie, ale pan to wyjaśnił, panie profesorze. Prezydent czuje się dziedzicem dorobku Lecha Kaczyńskiego i myślę, że ten motyw mógłby zaważyć. I właśnie ta ustawa jako pierwsza, a nie referendum, powinna przywrócić ten kompromis, żeby skończyć z tym piekłem, które... Jasne, ja mówiłam o referendum, bo jak i pan myślę, wie... I myślę, że pan prezydent na to by się zgodził. Natomiast kwestia inna jest zupełnie, bo oczywiście życzeniowo można sobie wprowadzić projekt ustawy i ustawę o aborcji na życzenie, tylko że i w tym parlamencie, i w przyszłym parlamencie takiej większości się nie zdobędzie. Maciej Gdula, panie profesorze, no ja jakoś to nie chcę wartościować tego, ale turystyka, taka legalna turystyka aborcyjna do Finlandii, Kiedy to by miało być i na mocy jakiej umowy? Czy to by było takie prawo niepisane, czy pisane? O co chodzi? No, tutaj trzeba pamiętać, że mamy sytuację wyjątkową. Prawo w Polsce jest bardzo represywne. Zresztą przynosi efekty zupełnie odwrotne od tych, których oczekiwała prawica. Bo na przykład dzietność spada. Jest to jednym z powodów jest zaostrzenie prawa aborcyjnego. Oprócz wycofania publicznego finansowania in vitro. W tej sytuacji trzeba szukać wszystkich środków, żeby wspierać kobiety, które chcą przerwać ciążę. I ten układ z premier Finlandii na tym polega. No, do Finlandii można pojechać bez problemu, bo jest w Unii Europejskiej. Ale tu chodzi o to, że te zabiegi byłyby za darmo. Byłyby za darmo. Tak, byłyby finansowane przez fińską służbę zdrowia. Myślę, że to jest też czyli to by była kwestia jakiejś umowy. No, nie może tak sobie nagle finansować fińska służba zdrowia. Nie, myślę, że może to nie musi być żadna umowa międzypaństwowa. No to jest po prostu wykonywanie zabiegów wobec, powiedzmy, członkini Unii Europejskiej. To tutaj nie ma ograniczeń, jeżeli tylko ktoś wyraża wolę. No tak, złamie sobie nogę na przykład. Może się przecież ją poskładać w fińskim szpitalu. Jeżeli chodzi o... To nie jest dobre porównanie, bo jakby kobieta zaszła w ciążę w Finlandii, to ja to rozumiem. Ja wychodzę z takiego założenia, że nie pytam, gdzie kto zachodzi w ciążę i w ogóle co ze swoim ciałem chce zrobić. To jest sprawa tej osoby. I dlatego też nie jestem fanem tego pomysłu na referendum. Jednak jest tak, że 70% Polek i Polaków dzisiaj mówi, powinna być legalna aborcja do 12 tygodnia. Powinniśmy tę sprawę, ona ma jakiś wymiar moralny, zostawić po prostu osobom, które podejmują decyzje dotyczące przerwania ciąży, znaczy samym kobietom. Tak, tylko panie profesorze, my proponujemy podejście praktyczne, które jest realne. Wy podejmujecie podejście życzeniowe, które, jeszcze raz podkreślam, ani w tej kadencji Sejmu, ani w nowym układzie parlamentu nie znajdzie większości. Zobaczymy. Profesor Zybertowicz powiedział, że nie podejmuje się spekulować, co zrobi prezydent. No, prezydent może zrobić różne rzeczy. Jeżeli jest 70% poparcia dla takiego prawa, w którym do 12 tygodnia można przerywać ciążę, to może pan prezydent się po prostu skłoni do tego, jakie mają zdanie Polki i Polacy. No, to jest też prawdopodobne. Radosław Fogiel, proszę się krótko ustosunkować do tych pomysłów, o których mówimy. No rzeczywiście bardzo krótko, bo wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że i tak na nas zwalą się gromy, że 6 facetów siedzi i dyskutuje na temat aborcji, no ale skoro już o tym rozmawiamy, wszystko przeze mnie, bo panów zaprosiłem. Ja się ograniczę do faktów. Fakty są takie, że jeżeli chodzi o ten nowy projekt zaostrzający prawo aborcyjne w Sejmie, to myślę, że zdecydowana większość klubu Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko temu projektowi. Nie uważamy Nawet przeciwko skierowaniu go do komisji. Nie uważamy za zasadne ani zaostrzania prawa aborcyjnego, ani wywoływania niepokojów społecznych, debaty, awantur na ten temat. To zupełnie niczemu nie służy. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że niezależnie od tu projektów czy kolegów z Lewicy, czy z PSL, jest polska konstytucja, jest ugruntowana linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego już od 1997 roku, wyrok pod przewodnictwem profesora Zolla. I urokiem demokracji jest to, że jeżeli Polacy wybiorą taki parlament, którego 2/3 składu będzie chciało zmienić konstytucję w tym zakresie, to taki parlament będzie mógł działać. No a teraz no, są te ograniczenia konstytucyjne, które są i to jest rzeczywistość, o której wszyscy jednak powinniśmy pamiętać. Ale panie pośle, urokiem demokracji jest to, że prezydent, który ma mandat społeczny i składa swój projekt, powinien się doczekać, żeby Sejm się nim zajął. No to już jest pytanie do kierownictwa Sejmu. Tam swego czasu wszystko były, w waszych rękach. Były dosyć duże debaty nad tym projektem. Były wątpliwości, czy on nie zostanie ponownie zakwestionowany przez Trybunał. No ja się tutaj nie podejmuję wydawać osądu w tej sprawie. Marcin Kierwiński, ocena tych trzech pomysłów. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba ocenić sytuację, z którą mamy do czynienia teraz w Polsce. No za sprawą tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych na świecie. porównywalne z tym prawem, które jest w islamskich republikach. I trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Polkom odebrano prawo do decydowania w sprawach zasadniczych. Proszę się nie denerwować. Ja się nie denerwuję. Ja po prostu patrzę z podziwem na te ilości populistycznych porównań, które pan... A ja bym proponowała, żeby panowie zajęli się słowem... Bo pan chce rozmawiać o kwestiach bardzo technicznych, a ja wiem, że za tego typu kwestiami stoją dramaty. Fakt, że istnieje konstytucja, jest kwestią zasadniczą, techniczną, panie pośle. Zasadniczą kwestią jest to, do czego doprowadziliście, ile tragedii ten wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego... Profesora Czola zapisuje pan do... Ile tragedii ten wyrok spowodował. Dobrze, już? Bierzecie za to odpowiedzialność. Więc koniec tej wymiany zdań, bardzo proszę. Jakbym mógł, panie redaktorze, z pełną odpowiedzialnością mówię, że to prawo musi zostać natychmiast zmienione. Dlatego, że Polki mają prawo w tej sprawie decydować za siebie, a nie oddawać tą decyzję politykom, często nie mającym bladego pojęcia, czym jest rodzicielstwo, czym jest wychowanie dzieci, czym są dylematy. Ja nie zgodzę się, żeby o tej sprawie rozmawiać, pani redaktor, tak na zasadzie, bo z jednej strony pada aborcja na życzenie, z drugiej... To jest po prostu nieprawdziwe. Aborcja od strony etycznej dla nikogo nie jest niczym dobrym. Nie znam takiej osoby, która by uznawała... Ale może pan aborcja jest okej? A może pan to posłuchać? Mówi pan nieprawdę. Jest to dramatyczny wybór kobiety co do swojej przyszłości. I ta kobieta, podejmuje tą decyzję, jeżeli jest do niej, jeżeli nie ma innego wyjścia. I wara politykom od tej decyzji. I to jest jasne postawienie sprawy. I mówię to z perspektywy osoby, która ma jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie... No nie, ale pan mówi wara politykom od tej decyzji, ale politycy ustanawiają prawo. Jakieś ramy prawne powinny być, jeśli nie ma być dowolnej aborcji. Wara, jeżeli chodzi o kwestie pozbawiania Polek ich elementarnych praw. Panie pośle, tak moglibyśmy mówić, gdybyśmy mieli w tej sprawie tak zwane dziewictwo prawne. I stan zerowy. A mamy określony stan i trzeba go zmienić. I my proponujemy praktyczne dojście do zmiany, a nie życzeniowe. Panowie, bardzo, jeszcze jest... Że to, co jest dzisiaj, jest bardziej restrykcyjne niż islamskie republiki. Ale znaczy, dobrze, czy mogę pan powiedzieć, przepraszam? Działek jedno w środę drugie. Trzy lata temu Grzegorz Schetyna proponował referendum w sprawie aborcji. Dokładnie dzisiaj, tak. Ponieważ dokładnie proponują to wasi konkurenci, to wy się z nimi pożrecie. Ale my przepraszam. Nie. Dokończy Marcin Kierwiński, bo nie usłyszałem, jakie jest pana zdanie. W wyborach zmieniamy prawo w kierunku liberalizacji. Tak, oczywiście, że tak, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo... Proszę się tak nie denerwować, panie pośle. Ja wiem, że doprowadziliście panie do piekła kobiet. Drodzy panowie, zajmijcie się własnymi nerwami i własnym stanem psychicznym, a ja się zajmę resztą. Z rzeczywistością. Ja mam problem z tym, co zrobiliście. Siedzę tutaj jako niewiarygodnie spokojny człowiek, a pan próbuje zarzucać kobietom. Panowie, spójrzcie na minę Marka Sawickiego. Mówi wszystko. Michał Woś. Ja też z jakąś taką zdziwieniem słucham pana posła Kierwińskiego, jak atakuje posła Fogla, który rzeczywiście jest absolutnie spokojny, a to pan jest jakiś taki poddenerwowany. Fakty są takie, znaczy ja znam posłów Platformy, nie jakichś szeregowych działaczy, posłów Platformy, którzy promowali hasło aborcja jest okej. Czyli mówił pan nieprawdę przed chwilą. Tak, a z kogo? Kogo? Wybaczy pan. Kogo? Nie, proszę, zostawię, ale nie. Odsyłam pana na Facebooka. Ale proszę o konkretne. Odsyłam pana na Facebooka, wie pan dokładnie, o kogo chodzi, zostawmy. Proszę powiedzieć, o kogo chodzi. No, proszę powiedzieć. Pani poseł Jachira. Pan proszę poseł, powiedzieć. No mówię, pani poseł Jachira, inni posłowie, którzy siedzą. Nie jest posłem Platformy. A nie jest posłem Platformy, przepraszam. Nie. Znam posłów klubu Platformy, których teraz pan poseł się wybiera. Dobrze. Michał Woś mówi o pomysłach na rozwiązanie spraw. Problem jest następujący. Czy problem? Polska konstytucja chroni życie. Chroni życie i to orzeczeniem, bardzo dawnym orzeczeniem, między innymi pana profesora w składzie, kiedy prezesem Trybunału był pan profesor Czol. I tutaj mówienie o tym, że my wrócimy do władzy jako Platforma i natychmiast zrobimy jakąś ustawę, albo przywrócimy kompromis aborcyjny i zrobimy referendum, jak mówi PSL, jest stawianiem tezy nieprawdziwej, bo wymagałoby to zmiany konstytucji. I mówimy tutaj o sprawach fundamentalnych, o ochronie życia, o prawie konstytucyjnym i jest rzeczywiście realna linia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który jednoznacznie stanowi co? Aborcja na życzenie nie jest dopuszczalna w polskiej konstytucji. W polskiej konstytucji jest dopuszczalna aborcja w dwóch przypadkach. Jeżeli skutek, ciąża jest skutkiem przestępstwa, jeżeli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki. I teraz, jaka jest absolutna nieuczciwość intelektualna Platformy także i polityczna, a mianowicie taka, że wasi politycy nakręcają jakieś afery, pokazując przypadki absolutnych błędów medycznych, za które prokuratura lekarzom już postawiła zarzuty, a wy mówiliście, że to jest chociażby skutek tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nastało. Otóż to nie jest skutek tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tylko to jest skutek błędów medycznych tych lekarzy, którzy mają postawione za to zarzuty. Natomiast ja oczywiście jestem też, to jest bardzo trudna sprawa związana z emocjami społecznymi, ale mamy bardzo wiele osób w Polsce, którzy opowiadają się za życiem, za ochroną życia i ja do tych ludzi też należę. Proszę, jedna uwaga na temat konstytucji. Mamy ciekawe tematy, chciałabym porozmawiać o aferach. Znana Polska mówi o wartościach konstytucyjnych. Ale jedna uwaga, dotycząca konstytucji. Każda nowa ustawa ma domniemanie konstytucyjności i musi być dopiero rozpatrzona przez Trybunał. Stare orzecznictwo nie ma żadnego znaczenia, panie ministrze. Akurat państwo nie zawsze nie ma żadnego znaczenia. Jedno zdanie, bo minister Wolski bardzo płynnie ucieka od odpowiedzialności, co pana obóz polityczny. Do czego bierzecie odpowiedzialność za dramaty kobiet. Bierzecie też odpowiedzialność za ten dramat demograficzny, który pan pokazuje. To są fakty. Ja nie zgadzam się z mówieniem o tym, że aborcja na życzenie wpływa na poprawę dzietności. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Wie pan, to jest faktami. Ale w krajach, gdzie jest dostępna, jest duża dzietność. Odsyłam do dobrze. Dziękuję uprzejmie. Proszę panów, chciałbym porozmawiać o aferach. Możemy? Nie zagaduje pan rzeczywistości, że stworzyliście piekło dla kobiet w Polsce. Pan Marcin Kierwiński kończy Michał Wosik. Ciężko, bo pan minister cały czas... Ja zaczynam. A pan profesor Kierwiński jest w stanie powiedzieć wszystko. Jest w stanie ścigać się z Marką. Pan profesor Zybertowicz już się nudzi i sobie tutaj ogląda coś. Wie pan, jaka jest między nami różnica? W mediach społecznościowych. Nie jedna. Panowie. Wiem, co to znaczy wychowanie dzieci. Wiem, jakie to jest trudne. Wiem, jakie trudne decyzje są czasami przed kobietą. To jest ta różnica. A czemu pan łączy aborcję z wychowaniem? Ja mówię, dziękuję panom. Ja mówię, że kobieta ma prawo zdecydować. Dobrze, to ja będę mówić. Kto chce słuchać, to niech słucha. Może się jakoś przebije. Proszę panów, w ostatnich dniach mówi się wiele o aferach. I że tak powiem, ma swoją aferę władza i ma swoją aferę opozycja. Wybrałam dwie z różnych afer, o których się mówi z tych ostatnich dni. Mianowicie jest afera śmieciowa w warszawskim ratuszu i tutaj pod zarzutem korupcji aresztowany jest sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL. Wcześniej sąd zgodził się na aresztowanie pod tym samym zarzutem Rafała Baniaka, byłego wiceministra gospodarki, a potem skarbu. No i jest afera w sprawie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Krzysztof Bednarek, prezes spółki Investment Fund, NCBIR Investment Fund, został odwołany ze stanowiska. Właśnie nie wiem, jedni mówią, że sam złożył rezygnację. Tu są sprzeczne informacje. W tej sprawie chodzi o powiązania spółek, które dostały dotacje, z politykami partii republikańskiej. Czym różnią się te dwie sprawy i co je łączy? Na pierwszy rzut oka widać, że łączą je przedwyborcze kłopoty obu obozów. Najpierw spojrzenie z boku, Andrzej Zybertowicz. Jak te sprawy wpłyną na przedwyborcze życie polityczne? Nie wiem, jak wpłyną, jak się rozwiną, ale bez wątpienia w obu przypadkach wchodzą w grę poważne nieprawidłowości. Po pierwsze, oczywiście jest domniemanie niewinności i w odniesieniu do osób aresztowanych i osób wskazywanych przez media czy przez konkurentów politycznych. Po drugie, moim zdaniem to wszystko pokazuje, że te tezy, że mamy do czynienia z systemem autorytarnym, to jest nieprawda, bo gdy słucham, jak poseł Joński i Szczerba przywołują krytyczne opinie wobec jednego z projektów NCBIR, który dostał przyznane finansowanie i niezrealizowane, to widzę, że posłowie wykonują prawidłowo swój mandat opozycyjny, prawda? I w trybie kontroli poselskiej uzyskali dostęp do dokumentacji. Ta dokumentacja była i ta dokumentacja pozwala im wykazać, że te decyzje były co najmniej wątpliwe. A więc można powiedzieć, że elementy systemu demokratycznej kontroli opozycyjnej działają, media o tym dyskutują i chciałbym, żeby jak najbliższym czasie, nie w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej, tylko wcześniej, obie sprawy były wyjaśnione. No właśnie, to ja się bardzo, bardzo obawiam, że mogą nie być wyjaśnione, zwłaszcza ta sprawa związana z aferą śmieciową, bo jak wiemy, sądy działają bardzo opieszale, jak mi niedawno przypomniał Władysław Kosiniak-Kamysz, sprawa Jana Burego jeszcze nie doczekała się. Ja wiem, że sądy działają opieszale. Finału w sądzie. Ponad pięć miesięcy temu sędzia wydał wyrok w mojej sprawie, a uzasadnienie tego wyroku w sprawie, która w porównaniu z aferami gospodarczymi jest bardzo prosta, zabrało 5 miesięcy sędziemu, który 2 razy wnioskował o przedłużenie wydania orzeczenia, a potem przyznany mu przedłużony podwójnie termin przekroczył. Więc, że tak powiem, tu w tle też może być jakaś gra. Astra krytyka rządu. Nie, no, ja powiem szczerze, że pan premier Mateusz Morawiecki ma rzeczywiście rację w świetle tego, co mówi pan profesor, że polski wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści. Natomiast mamy 2 rzeczywiście duże afery. Ale ja bym oczekiwała, żeby się wypowiedział najpierw Maciej Gdula. Tak, pyta pani redaktor, co różni obie afery? No, przede wszystkim co je łączy, co je różni? Tak, no, przede wszystkim to, że w jednym przypadku mamy do czynienia z zatrzymaniami przez CBA, a w drugim wypadku nie. To znaczy, jeżeli byśmy żyli w kraju, w którym służby i państwo działają w taki sposób bezstronny, tak, biorący pod uwagę wagę nadużyć, no to w obu przypadkach być może należałoby oczekiwać podobnej reakcji, to znaczy na przykład zatrzymań osób powiązanych z tą aferą w NCBiR. Tego nie mamy. Ja mam takie poczucie, że to jest po prostu strategia trochę rządu, żeby stworzyć wrażenie, że afery są po obu stronach. To znaczy zobaczcie, tu u nas są afery, oczywiście, wielomilionowe... Czyli co, że władza wyolbrzymia? Obracane, ale zobaczcie, tamci... Żeby chronić platformę? Nie, jest raczej odwrotnie. Zobaczcie, wszyscy są siebie warci, wszyscy mają jakieś przekręty. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Chociaż każda afera, każde nadużycia powinny być wyjaśniane. Chciałbym, żebyśmy funkcjonowali w takim kraju, w którym też obywatele mają takie poczucie. Służby działają po to, żeby urzędnicy podejmujący decyzje obawiali się nadużyć, żeby wiedzieli, że są kontrolowani i tak dalej. No ale nie mam przekonania, że ten rząd jest to w stanie zapewnić. No i to przekonanie chyba dzisiaj jest powszechne. Jarek Sawicki teraz, proszę bardzo. Ja powiem tak, no zastanawiam się nad tym, dlaczego w jednym wypadku, jeśli chodzi o aferę śmieciową, są szybkie zatrzymania. W sprawie afery respiratorowej, maseczkowej praktycznie sprawy umorzone. W sprawie dotyczącej NCBiR-u mamy sytuację, w której okazuje się, że 2 młodych ludzi, akurat pochodzących z mojego powiatu, rodzeństwo, dostaje przydział 180. No właśnie, te się zastanawiam, którzy politycy z mojego okręgu wyborczego, że tak powiem, promowali tych ludzi, no bo w mojej ocenie na tyle, na ile zrobiłem wywiad przynajmniej środowiskowy, to nie byli super biznesmeni jakieś osoby, które już się wykazały jakimkolwiek doświadczeniem, żeby im powierzać około 180 milionów złotych na działalność ich fundacji w Białymstoku czy na Pomorzu. Więc to wszystko nie wygląda dobrze i dlatego ja mu oczekiwał to, co mówił także pan premier Morawiecki. No, jeśli mamy polski wymiar sprawiedliwości w stanie współzapaści, a prokuratura w jednych sprawach jest rychliwa, w innych bardzo, bardzo powściągliwa, a wręcz opieszała, no to dobrze byłoby, żeby rzeczywiście wprowadzić to, co także w ramach tych 21 wspólnej listy spraw proponujemy, odpolitycznienie prokuratury i rozdzielenie jednak funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Minister Michał Woś. Ja odpowiem najpierw na ten zarzut dotyczący sądów. Gdyby nie kilkadziesiąt rezolucji w Parlamencie Europejskim, gdyby nie wciągnięcie tutaj Unii Europejskiej z jakimiś hasłami zupełnie nieprawdziwymi o rzekomym naruszaniu praworządności, kiedy wiemy, że to są podwójne standardy, bo to, co Niemcy mogą, to u nas nie można, to, co Austriacy mogą, to u nas nie można, to już dawno reforma wymiaru sprawiedliwości byłaby przeprowadzona. A tak czekamy wciąż na spłaszczenie struktury, między innymi przez to, że wywołaliście wasi koledzy, pan Tusk i inni, u pani von der Leyen, pana Timmermansa, przekonanie o tym, jakoby w Polsce źle się działo, a pan profesor Zybertowicz pokazał państwu, że mamy pełne demokratyczne standardy zachowane, wbrew waszym krzykom jeszcze z 16-17 roku. Natomiast co do tych spraw, no... Co pan powie na ten zarzut, że jedni tutaj są dokładnie zatrzymani, aresztowani, a inni nie, na razie tylko odpowiedzialność taką Sprawa gospodarki odpadami w Warszawie, szanowni państwo, to nie jest sprawa zeszłego tygodnia czy zeszłego miesiąca, tylko to jest sprawa zawiadomień, które były składane, nieprawidłowości, różnych informacji, które spływały do służb i do prokuratury. No, co najmniej od roku, a może i wcześniej. Jeżeli mamy do czynienia z zatrzymaniami, czyli już działaniem służb, jeżeli później jest kierowany wniosek aresztowy do sądu, a w tym przypadku to sąd zdecydował o zatrzymaniu waszego ministra z PO-PSL, ministra skarbu i realizacji programu Cela Plus, który postulował Donald Tusk, na 3 miesiące trafił ten człowiek do aresztu śledczego w Mysłowicach, to znaczy, że sąd musiał uznać, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tego czynu na 5 milionów złotych. Jeżeli sąd uznał, to znaczy, że sąd musi mieć materiały, które pozwalają mu podjąć taką decyzję. I dostarczenie do sądu takich materiałów, szanowni państwo, to nie jest kwestia 2 dni. Ja nie wykluczam, nie wiem, kwestia NCBR-u jest badana. Tutaj jak siedzimy, nikt z nas nie ma wiedzy takiej, jak czy ta sprawa będzie rozwojowa i jak się ona dalej potoczy. Natomiast różnica między nami właśnie jest taka, że nie ma jakiejś doktryny Neumanna, że sądy i tak będą uniewinniać, jak pan Neumann na taśmach mówił, nie bójcie się, sądy są nasze. Tylko rzeczywiście działania służb, działania prokuratury wobec wszystkich są podejmowane i to jest standard demokratyczny, jeżeli są ku temu, a nie satyryczny. Dzisiaj rzeczywiście wszyscy zachowują powagę, tylko pan ma jakieś takie dzisiaj problemy emocjonalne, panie pośle. I w związku z tym poczekajmy na rozwój wydarzeń. Marcin Kierwiński, dlaczego Włodzimierz Karbiński nie został odwołany, został tylko zawieszony? Ja pytam o to, nie przesądzając o jego winie albo niewinności, no, bo to komplikuje chyba pracę w ratuszu. Takie są przepisy prawa, pani tak? redaktor. Czyli ma pełnomocnego zastępcę? W momencie zatrzymania, żeby zostaje zawieszony. To wynika z przepisów prawa. Jak pan minister Woś tak pięknie mówi o tym, jak to prokuratura działa, to może przy następnym obrocie, żeby pan teraz nie przeszkadzał, wytłumaczy pan, co prokuratura robi ze sprawą finansowania Solidarnej Polski i pana Ziobry z Parlamentu Europejskiego, bo w tej sprawie nic się nie dzieje. A teraz trochę o tych dwóch sprawach. Proszę. Panie redaktor, no przecież w tej sprawie wydaje się wszystko oczywiste. PiS codziennie wstrząsany jest kolejnymi aferami. Villa Plus, za które chyba Morawiecki za to wyprowadzanie pieniędzy z budżetu państwa chciał order dawać Czarnkowi. Potem kwestia NCBR-u, kwestia dotacji z Ministerstwa Kultury. No powiedziałbym, masowy system zorganizowanej korupcji. No i PiS doszedł do wniosku, że ma problem. No i dlatego ruszyło Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratora. Siedli tam gdzieś na Nowogrodzkiej i ustalili, co będą robić i pojawiła się sprawa w Warszawie. No przecież tak to należy czytać. Ale nie ma sprawy? Panie pośle, nie ma sprawy w Warszawie? To sądy muszą opowiadać. Ja wiem jedno. Ona została wykreowana. Sąd w Katowicach o tym zdecydował. Ja wiem jedno, że nie wierzę CBA i nie wierzę prokuraturze. Dlaczego nie wierzę? Ale może pan posłuchać. Ale niech pan odpowie. Dlatego, że na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej piramidce władzy stoją osoby, które przez polski sąd były już skazane. I zakładam, że dopuszczają się teraz recydywy, to znaczy wykorzystywania służb specjalnych do tego, aby walczyć z opozycją. Pan minister Woś tu pięknie mówi, ale przecież to on przekazywał 25 milionów złotych. On oszukiwał komisję sejmową. Ale przekazywał 20... Waży, słowa. Ale dokładnie ważę. 25 milionów złotych na Pegasusa, który, jak się dowiedzieliśmy wczoraj, był wykorzystywany podczas kampanii wyborczej w sposób nielegalny. Także sądy były wprowadzane w błąd przeciwko politykom opozycji. No gdzie my rozmawiamy tutaj o jakiejś uczciwości służb, o uczciwości prokuratury? No to są żołnierze Ziobry i żołnierze Kamińskiego, którzy wykonują zlecenia polityczne. Panie Boże, ale jakby sądy uniewinniły waszych, to wtedy jest dobry wymiar sprawiedliwości? Pani redaktor, jeżeli będą wyroki w tej sprawie, to nie mam w zwyczaju komentować wyroków sądu. I mówię bardzo jasno, poczekajmy na wyrok sądu. Cały problem z tymi wszystkimi sprawami polega na tym, że mamy taki modus operandi mniej więcej. Jest usłużna prokuratura, usłużne CBA zbierają do wody, rzekome dowody. Potem okazuje się, że te dowody są nieprzygotowane. Sprawy toczą się po 5-6 lat. Żadnych wyroków nie ma. No, pani redaktor, proszę popatrzeć na to na chłodno. W aferze NCBiR... Na chłodno wyłącznie. W aferze NCBiR-u, w aferze zresztą masowego wyprowadzania pieniędzy, no widać, że nie ma żadnych reakcji prokuratury i żadnych reakcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No to może się jeszcze coś okaże. Nie, no pani redaktor, ale proszę popatrzeć. Posłowie opozycji pokazali nieprawidłowości w ramach programu Villa Plus. Co robi zwierzchnik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ten najwyższy zwierzchnik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan premier Mateusz Morawiecki mówi, ja za to, co się zdarzyło, za wyprowadzanie pieniędzy do różnych kolesi związanych z PiS-em, dałbym Czarnkowi medal. No jak mają te służby działać, skoro dobra, wracamy do śmieci i do dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, adwocem Michał Woś i później jeszcze... Jeszcze raz przypomnę, na końcu każdej decyzji jest sąd. W przypadku tych wszystkich spraw, o których pan mówi... Ale pan coś miał o reklamówce mówić. Już mówię, sąd nie podejmował decyzji. W przypadku zatrzymania waszego ministra sąd zdecydował o wrzuceniu tego człowieka do aresztu na 3 miesiące, do celi. Wy sąd oszukiwaliście w sprawie użycia Pegasusa. Mówienie, pana zdziwienie o tym, że służby specjalne wszystkich krajów świata używają narzędzia do kontroli operacyjnej, naprawdę jest szokujące. Nielegalnie. I gwarantuję, legalnie, zawsze przy użyciu, przy zastosowaniu kontroli operacyjnej, panie pośle, pan też o tym wie, decydentem jest kto? Sąd. Sąd decyduje o tym, czy zastosować kontrolę operacyjną. Bo pan tłumaczył komisji sejmowej, na co idzie 25 milionów, a potem pan mówił, że pan nie wie, co to jest Pegasus. Niech pan zobaczy, jak kłamał. Panowie kończą, zaczyna Radosław Fogiel. Niech pan zobaczy, jak wygląda komisja sejmowa. Panowie, czas jest zamknięty. A audycja nie jest z gumy. Panie ministrze, proszę nie udawać, że mnie tu nie ma. Radosław Fogiel. Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony tym, jak kompletnie pan poseł Kierwiński ignoruje rzeczywistość, udając, że nie wie pewnych rzeczy, bo oczywiście doskonale je wie, próbuje naszych słuchaczy i widzów wprowadzić w błąd, sugerując, że jakiekolwiek środki kontroli operacyjnej, jakie by one nie były, bo ja nie wiem, czym dysponują polskie służby, mogą być stosowane poza kontrolą sądową. To zawsze ostatecznie jest wniosek sądu. No ale ja rozumiem te nerwy, że co takie... Rozumiem te proszę nerwy. Powiedzieć. No, ale proszę milczeć, dobrze? Ale gdzie jest ten wniosek? Rozumiem te nerwy. Mówi Radosław Fogiel. Jeżeli jest aresztowany jeden z najbliższych współpracowników waszego prezydenta Warszawy. Tylko wie pan przed chwilą próbował, mnie pytać, czy wiem, czym się różni Platforma od PiS-u i czym my się tu różnimy. Otóż różnimy się tym, że ja nie wiem, co się wydarzyło w NCBiR-ze, ale oczekuję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona do spodu. Jeżeli rzeczywiście ktoś tam postanowił przycwaniakować, połasić się na coś, do czego nie miał prawa, to oczekuję, że to zostanie wyjaśnione i zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dobrze, a czy panie pośle? Czarnka też? Nie przerywa, panie pośle. I to jest ta różnica między nami. Bo ja oczekuję, ale mogę dokończyć, panie redaktor. Tak, dobrze, ale to jest pytanie do pana. Chciałam zapytać, czy państwo to będą wyjaśniać jako Zjednoczona Prawica? Bo tutaj chodzi o prawdopodobne zamieszanie w sprawę Partii Republikańskiej, czy też poczekają na wyjaśnienia odpowiednich organów? Czy ja może tylko dokończę myśl, bo nawet to mi nie było dane. Więc różnica między nami polega na tym, że ja oczekuję wyjaśnienia w obu sprawach i ewentualnego ukarania winnych. Niezależnie od tego, z czym co jest związane. A pan... Pierwsze, co próbuję tutaj pokazywać, mówiąc wcześniej, że to nie jest program satyryczny. Rety, PiS nam sprokurował aferę. Niewinnego człowieka oskarżyli. Wie pan co? No, ja na pana miejscu... Nie powiedział bym... pan poseł tego. No, nie, powiedział, że nie przesądza o... Powiedział, że ktoś na... Dobrze. W końcu zamilknąć. Powiedział pan poseł, że na Nowogrodzkiej ktoś się rzekomo zebrał i zdecydował o postawieniu zarzutów sekretarza... A teraz to uprzejmie... Przecież to jest kompletna bzdura. Uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytanie. Ja oczekuję, że w obu sprawach służby zadziałają i zostanie to wyjaśnione. A pan stosuje właśnie wspomnianą wcześniej doktrynę Neumanna. Nasz niewinny, będziemy go bronić jak niepodległość. Mówi Radosław Fogiel i odpowiada na moje pytanie, proszę, dobrze? Chodzi, a jeśli słuchacze wiedzą, ale nie, no chyba wrócimy do... Ja też. Wrócimy do poprzedniej formy, bo panowie się tu nie mieszczą w tej formule. Ja rozumiem, że dla pana jest sprawą bardzo niekomfortową. To, że najbliższy współpracownik pańskiego prezydenta Warszawy został zatrzymany, ale naprawdę. Ja się obawiam o pańskie ciśnienie. Pan się już robi cały czerwony. Obawiam się o pańskie ciśnienie. Pan jest nadal blady, panie pośle, ale czy może pan odpowiedzieć na moje pytanie? Dziękuję bardzo. Jeżeli pan... Może być bez przyjemności, ale konkretnie. Opanuje. Pani redaktor, no. To nie politycy są od prowadzenia śledztw. Od tego jest prokuratura. Ale też są służby. Politycy od oczyszczania własnych szeregów, jeśli te szeregi są zanieczyszczone, że tak powiem kolokwialnie. Jeżeli informacje o zanieczyszczeniu, to zajmiemy się oczyszczaniem. I teraz mamy bardzo niewiele czasu. Ja tutaj zaplanowałam mnóstwo tematów i myślę, że mogę panów zapytać tylko o wyrok TSUE w sprawie lasów. Co to oznacza ten wyrok i czy w tej sprawie jest jeszcze jakieś pole do dyskusji pomiędzy organizacjami ekologicznymi a lasami państwowymi, bo zdaje się, że lasy chcą ten wyrok zignorować, a organizacje ekologiczne triumfują. Może zacznij, Marek Sawicki. Otóż ja bardzo dobrze oceniam, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskich lasów, lasy państwowe. Jest to instytucja już z ponad 100-letnim dorobkiem, która ma doświadczenie i wiedzę i ja rozumiem, że jest część lasów produkcyjnych i część lasów, które mają stanowić rezerwat przyrody i być tym częścią lasu ochronnego. I najgorzej martwi mnie to, że często w tych sprawach lasów, czy sprawach także rolnictwa wypowiadają się ludzie, którzy nie mają do tego stosownego przygotowania i wiedzy. Bo ja też nie chciałbym, żeby nagle polskie rolnictwo stało się tylko i wyłącznie skansenem ekologicznym, a nie produkowało towarowo na rynek, tak jak to jest w tej chwili konkurencyjne. I też nie chciałbym, żeby 1/3 Polski nagle była wyłączona z produkcji leśnej, nie była produktywna, tylko była... że tak powiem, parkiem i krajobrazem chronionym. I wydaje mi się, że tutaj rządzący zbyt słabych prawników postawili w Trybunale Sprawiedliwości, bo ten wyrok w mojej ocenie mógł być inny, gdyby był dobrze obroniony i motywowany przez polską stronę. Mamy niewiele czasu, więc proszę krótko. Maciej Gdula. Ja się cieszę z tego wyroku inaczej niż Marek Sawicki. Uważam, że jest potrzebna większa obywatelska kontrola nad lasami państwowymi po to, żeby chronić to, co jest naszym wspólnym dobrem. To nie znaczy, że to zakończy produkcję drzewną w Polsce, bo oczywiście taka produkcja musi mieć miejsce i nawet dobrze... No ale poza lasami? Nie, no w lasach oczywiście, ale to nie znaczy, że teraz po tym wyroku nie będzie można wyciąć żadnego drzewa w Polsce. To też nie przesadzajmy. Jest tak, że lasy państwowe są instytucją, która wymaga większej kontroli także ze strony obywateli. Teraz dostali więcej narzędzi, to bardzo dobrze. Radosław Fogiel, króciutko. Rzeczywiście ten wyrok może budzić pewne obawy, bo można by o czymś dyskutować, gdyby na przykład lesistość w Polsce spadała, gdyby była prowadzona rabunkowa gospodarka. Ale lesistość w Polsce rośnie. Co roku mamy w Polsce większe połacie lasów. No to jest rzecz pierwsza. I rzecz druga, rzeczywiście mam pewne obawy co do tego, że być może nawet wiedzeni najlepszymi intencjami, ale jednak no, ludzie zajmujący się tematem z doskoku czy w ramach własnych zainteresowań mają decydować o czymś, co lasy państwowe przez ostatnie kilkadziesiąt, jak już nie ponad 100 lat, mają wypracowane, przetestowane wielokrotnie, zajmują się tym ludzie, którzy robią to całe życie. Kropka. I stawianie znaku równości między... Być może nawet mówię, najbardziej idealistycznym, ale powstałym rok temu nie Stowarzyszeniem Obrońców Lasów. No to już nikt się nie wypowie. Błędem. Marcin Krywiński, jedno zdanie i później dlaczego tak bardzo boicie się tego czynnika społecznego w kontroli naszych lasów? Naprawdę nie ma się czego obawiać. A znowu ci nie ludzie, widzi rzeczywistości. Ludzie, nikt się niczego nie obawia. Przedstawiam potencjalne zagrożenie. Niż wasi nominaci, którzy w lasach państwowych są. No, ci, którzy chociażby kupują... Obraża pan teraz tysiące... Dobrze, jedno zdanie. panie, były minister środowiska. Obraża pan tysiąc. Już się nie wypowie profesor Zybertowicz. Proszę bardzo szybciutko. Dla Platformy pogarda to jest naturalny stan. To jest skandaliczne orzeczenie, bo ono wyraża sojusz ekoterrorystów z eurokratami. Po pierwsze, TSUE, upolityczniony trybunał, przesuwa znowu granice pozatraktatowo, niestety, rozszerzając kompetencje. I jesteśmy po czasie. Natomiast co do organizacji ekologicznych, one mają prawo do sądu już w tej chwili, a to jest tylko narzędzie do blokowania gospodarki leśnej po to, żeby te 3% PKB polskiego Chce pan jedno zdanie, panie profesorze? Czy... Jedna trzecia bo już jesteśmy po czasie. 50% z jednej trzeciej lasów jest objęta ochroną. Minister Edward Siarka, który koordynuje gospodarkę leśną w Polsce, zwrócił uwagę, że w Niemczech i w Austrii podmioty NGO-sów nie mają takich uprawnień do kwestionowania planów zagospodarowania lasów. Jak dziękuję bardzo. Marek Sawicki, Radosław Fogiel, Andrzej Zybertowicz, Michał Woś, Marcin Kierwiński, Maciej Gdula. Żegnam się z państwem, ze słuchaczami i widzami. Beata Michniewicz. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 350 miliardów złotych dla Polski przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo